ni bai tu kai nari oran ni kai nari ni bai tu kai nari va na kai nari oho malo le manjani sa Good.